देखो अपने सब परमात्मा के हैं। भगवान ने कहा है कि ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, इसी तरफ ध्यान कम दिया है कम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज समराशी, तो हम भगवान के हैं ये बात किसे ध्यान नहीं दी है। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं मूल है मूल में। अगर ये बात याद रखे बहुत लाभ की बात है। बस भगवान के हैं और भगवान के होकर ही रहे, हर समय में ये बात रहे कि हम भगवान के हैं। तो मैं जो बात बताई थी कि हम परमात्मा के यहाँ के तो है, यहाँ इस देश के नहीं है, यहाँ आए हुए हैं। ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव लोक में जीव भूत है, जीव बना हुआ, जीव भूत करता है जीव बना हुआ, जीव लोक में है तो जीव लोक में जीव बना हुआ है और अंश है भगवान का। खास बात है ये, ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, क्या अर्थ हुआ? जीव लोग में जीव बना हुआ अनाधिकार से है, कौन के ममई मांसो मेरा अंश है, तो भगवान के हम स्वतः है। हमें धारणा होती है हम संसार के हैं और भगवान के बनते हैं, ये नहीं है। भगवान का न ममई मांसो जीव लोग जीव उतर, तो भगवान के अंश हम है, भगवान का हमारा नित्य संबंध है और संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य संबंध है। नित्य संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है। भगवान का हमारा नित्य संबंध है, तो नित्य संबंध है वो ही शुद्ध सच्चा है। ये अगर अपना बैठ जाए बात बहुत काम हो गया अपना। ये बात इतने बढ़ जाए कि भगवान ये तो हम है ही, यहाँ तो आए हैं, जीव लोके जीव भूत जीव लोके जीव भूत, जीव लोक में जीव रूप में आया हुआ है मम ए वंश, केवल भगवान का अंश है हम। जैसे ये शरीर दो है ना, ये शरीर है माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे हम स्वयं है ये प्रकृति और पुरुष का अंश नहीं है। भगवान कहते ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से भगवान के मन सृष्टा निज्ञानी प्रकृति तानी कसती इनको पकड़ता है, इनको खींचता है, अंश नहीं है। ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन सृष्टा ने इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कसती, ये प्रकृति स्थान ही है, ये प्रकृति में से है, इनको ये खींचता है। खींचना मतलब अपना मानता है, मन इंद्रिया मेरी है, मन इंद्रिया मेरी नहीं है, मेरी इंद्रिया प्रकृति का कार्य है और हमें भगवान के, हमें साक्षात परमात्मा के, ये सच्ची बात है। तो ये बात अगर याद रहे तो बहुत लाभ की बात है। इन बात को गौण कर दिया और संसार के हम हैं और संसार के हैं, परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो दूर हो गए परमात्मा से। परमात्मा के तो हैं हम, ममई वंश हो ममई वंश मेरा ही अंश है ही, तो भगवान के हैं और भगवान के ही रहे हैं। भगवान के होकर के काम करें, ऐसा होकर के, होकर के नहीं, होकर के रहे भी भगवान के, भगवान के ही बने रहे हरदम, भगवान के बने रहे काम करें, क्यों सच्ची बात है ये। भगवान ने कहा है, गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश गोस्वामी जी अपना अंश नहीं कहते, संसार भी ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुमरासी, ये लक्षण माने हैं। और ईश्वर के अंश हमें ईश्वर का हम है, हमारे ईश्वर है, ईश्वर के साथ हमारा हमारी एकता है, संसार साथ हमारी एकता नहीं है, ये अनित्य संबंध है। कोई संबंध संसार अनित्य है, देखो माँ बाप का, भाई का, स्त्री पुत्र का, कोई भी नित्य संबंध नहीं संसार में, संसार संबंध अनित्य है। भगवान का संबंध हमारा नित्य है, वो कभी छूटेगा नहीं। भूल जाओ आप, याद ना करो, ये हो सकता है भूल गए, भूल गए, भूल जाए, परंतु संबंध नित्य है, संसार से मान ले पर नित्य है, परम संसार का मान ले पर है अनित्य संबंध, नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध कहाँ है बताओ, माँ बाप का नित्य संबंध कहाँ है, माँ बाप चले गए हम भी चले गए, भाई बंधुओं का ये संबंध नहीं है, क्या नित्य संबंध है? और भगवान का नित्य संबंध है, क्या मम एव अंश, भगवान ने एव लगाया, मम एव अंश, मम एव अंश, एव एव के दो वर्ष होते, एव के दो भाव होते, एक एव कहना का एक अर्थ तो ये होता है कि केवल शुद्ध परमात्मा का ही अंश है, एक अर्थ ये होता है, मानो प्रकृति के साथ मिलान नहीं है, मम एव अंश। दूसरा योगता है ये है कि भगवान के ही अंश है हम, मन भगवान के देश के है, भगवान की जाति के है, भगवान की बिरादरी के है, तो होने से क्या हुआ कि हम संसार के नहीं है, संसार के बने हुए हैं, हमारे संसार इंद्रिया इनको अपना बनाया है, ये अपने नहीं है, ये प्रकृति के है। और ये प्रकृति के होते हुए विलक्षणता है कि ये प्रकृति के ही रहते हैं, हम परमात्मा के अंश होकर के प्रकृति के साथ मिले हैं, और ये प्रकृति अंश होकर प्रकृति के रहते हैं, हमारे मिले नहीं है, हम मानते हैं इनको, ये नहीं मानते अपने को, ये नहीं मानते हैं कि हमारा जीव है, हम तो मिले होते हैं पर रहते प्रकृति ही है, और हम जो मिले होते इनके हो जाते हैं, हमारा मन है बुद्धि है, हमारा बुद्धि प्राण है, प्राण है बुद्धि है, मन है इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, ये हमारी है, ये हमारी नहीं है, ये प्रकृति स्थान ही, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, हमारे को परमात्मा में स्थित रहना चाहिए, जैसे ये प्रकृति में रहते हैं ऐसे हमारे को परमात्मा में रहना चाहिए, तो परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा ही रहते हैं। अंश है तो सुन लिया आपने, पर रहते नहीं भगवान में, रहते संसार में, प्रकृति के राज्य में रहते हैं, राज्य प्रकृति के उसमें रहते हैं, और हम है परमात्मा के, परमात्मा के राज्य में रहने वाले जीव लोग है, जीव भूत जीव लोक में है, परमात्मा के लोक में नहीं है। तो हमारे वंश जीव लोग है, जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है जीव लोक में, तो जीव लोक में है, हम परमात्मा के लोक में नहीं है, हम है असली परमात्मा के, परमात्मा के रहते हुए काम करना चाहिए, सब संसार का काम करो परमात्मा के रहते हुए, ये सच्ची बात है, परमात्मा है हम, मम्मी मानस जीव होंगे, वो समझ मिलेंगे, ईश्वरांस जीव अविनाशी चेतना मन सहसुराशी, तो सहसुराशी भगवान है, तो सहसुराशी ये है, जैसे भगवान सुख राशि ऐसे ही, ऐसे प्रेम, प्रेम के भंडार भगवान, तो हम प्रेम है, भगवान से प्रेम होना चाहिए, और मोशन होगी इसने किया है, जिन चीजों में प्रकृति स्थानी कर सकती प्रतिस्थानी है, इनको अपना किया है, अपना इनको माना है, इनको अपना नहीं माना है, हम भगवान के हैं, और भगवान के हैं, भगवान के रहते हैं, भगवान के रहते हुए सब काम करो, आप सब काम करते हुए भी भगवान के रहते हुए काम करो तो बहुत फर्क पड़ेगा, आप निकल लो आज ही अनुभव कर लो, और आज ही कहूँ हम भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे, बस भगवान के हैं, भगवान में रहते हुए ही काम करते हैं, तो ये दूसरे हमारे नहीं है, इनको काम में लेते हैं, सब काम लेते हैं, जीव लोक में है, ये जीव लोग वैसी लोगों के वादा से काम में रहते हैं, जिस लोग में जाओ उस लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसे काम में रहते हैं, पर हम थोड़ी उन लोग हैं। विदेशों में जाने वाले भी देखते में हम हिंदुस्तान के हैं, विदेश में आए हैं। इस तरह से जीव लोग में हम है पर जीव लोग के नहीं है, हम जीव लोग के नहीं है, ईश्वर लोग है, भगवान के लोग है, भगवान के हम है। मैं जीव लोग जीव भूत सनातन जीव बना हुआ, जीव भूत जीव बना हुआ अनाधिकार से, कब से बना था अनाधिकार से, इसका आदि नहीं है, ऐसा बना हुआ है। तो हम भगवान के हैं और भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। अब भगवान के सन्मुख हो गए, जब सत्संग में लग गए तो भगवान के सन्मुख हो गए, सत्य में नहीं लगे तब तक भगवान के सन्मुख नहीं हुए, संसार के सन्मुख रहे हैं भगवान के, और सत्संग में लग गए तो भगवान के हो गए। अब भगवान के सन्मुख सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोट नाशिकता भाई करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब भगवान के सन्मुख हो जाता है। क्यों हो जाता है? भगवान का है, भगवान के सन्मुख हो गया फिर क्या रहेगा, जहाँ वहां गवा पहुंच गया ना, कोट जन्म है भाई, जन्म में पाप हुए, पाप किए हुए, पाप है नहीं, हम परमात्मा के हैं, ऐसे हमारे पाप थोड़ी है। पाप है जन्म कोटि जन्मों की बात है, नष्ट हो जाए सभी, कब के भगवान को जाए तब। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जन्म सब चेतन अमर सहसुदासी सो माया पर भय साई, माया पर हुआ है बंदो की मर गई, कई मन स्वतंत्र चलने वाले बन गए, खाने पीने में खाने में बन गए बंद, पीने में बन गया बस, एक जैसे खाने पीने में बन गए, भोगों में फसने में इसमें फसे में, हम यहाँ के नहीं है, हम भगवान के है। ऐसा अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवा करूँ पति पति मोरे, ये होना चाहिए अभिमान मन में, हम भगवान के हैं, भगवान के, भगवान हमारे मालिक है, संसार हमारा मालिक नहीं है, संसार हम नहीं है, संसार में रहते हैं, भगवान मालिक हमारे है। आप यहाँ मारवाड़ में होकर, मारवाड़ के होकर यहाँ रहते हैं, यहाँ का थोड़ी है मारवाड़ के है, ऐसे हम परमात्मा के हैं, वहाँ के हैं, हरदम रहने वाले वहाँ के हैं, असली हमारा स्थान वही है, ये तो बनावटी घर है, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ भगवान के होकर रहने में बहुत आनंद है, काम ठीक ठिकाने को जाएंगे, ठीक असली घर में पहुंच जाएंगे, असली जगह पहुंच जाएंगे, बस है परमात्मा के ही, परमात्मा के रहेंगे, परमात्मा के रहते हुए काम करो, परमात्मा के हुए काम करो, और संसार का काम है ये भी परमात्मा का, ये पंचामृत बताया ना, पंचामृत में रहते हैं तो भगवान के घर में रहते हैं, तो भगवान का घर नहीं, वो घर है भगवान का, ये असली घर हमारा वो है, तो ये घर भी भगवान का है, घर भी भगवान का, हम भगवान के, काम भगवान का, और वस्तु भगवान के, और प्राणी भगवान के, और उनकी हम सेवा करते हैं, पांचों बातें भगवान की, कितनी बढ़िया बात है। ये संसार का बना हुआ है, संसार का है नहीं, बना हुआ है, ये सब परमात्मा का जाना हुआ है, परमात्मा का है, और संसार भी परमात्मा का है, संसार भी परमात्मा का ही है, संसार ही परमात्मा का रहने वाला है, परमात्मा का ही है, परंतु होता हुआ भी हम खास परमात्मा के हैं, मनुष्य स्थान इंद्रिया निपरता है, शरीर अपन होती है जग रू तुरा होती, शरीर में अपन होती है गुराम होती, सेवते ये सब संसार का काम है, भगवान काम नहीं है, ये काम जीव लोग का है, जीव लोग में हमें बड़ा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा में जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। भगवान का हमारा संबंध है सदा, ये जो जति हुई कि हम संसार के हैं, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वो नई बात हो जाएगी। अरे नए तो ये है चीज, नई ये चीज है, नए परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो खास हमारे हैं, हम खास परमात्मा के हैं, खास परमात्मा के, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो परमात्मा बहुत नजदीक मालूम होते, ठीक मारा अपने पसंद नहीं मालूम होगा। ममई वंशो कहने से भगवान के अंश हुए ना, तो भगवान के नजदीक हुए, संसार नजदीक नहीं हुए। जीव लोके जीव भूत सनातन आदि का जीव है, जीव भूत बना हुआ है, जीव है नहीं, जीव भूत जीव भूत जीव बना हुआ अनादि काल से है, जीव बना हुआ पर है भगवान की। तो भगवान का संबंध हमारा नित्य है, संसार का संबंध हमारा अनित्य है, ये बात सच्ची है एकदम। तो मालूम होती है नहीं तो सबको मालूम होती है, भगवान का संबंध हमारा नित्य है और भगवान का नित्य संबंध है। ऐसा अकाट्य संबंध है कि भगवान भी चाहे तो तोड़ नहीं सकते, हमने तोड़ ही क्या, भगवान भी तोड़ नहीं सकते। भगवान भी यहाँ कभी जीव मेरा नहीं है ये नहीं कह सकते, भगवान संसार मेरा नहीं है ये बात सब कहते सब हमारी कहा चाहिए। संसार में भी आप अपना पर किया तो थोड़ा सा घर अपना है, थोड़ा सा आदमी अपने हैं, थोड़े से रुपये अपने हैं, थोड़ा सा चीज अपनी है, पूरा घर कहा है, पूरा नहीं है। तो भगवान पूरे पूरे हमारे, हम पूरे पूरे भगवान के, भगवान का संबंध नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है। उल्टी बात है, संसार संबंध को नित्य मान लिया और भगवान का अनित्य मान लिया। और उम्र जितनी चली गई वो चली गई, उतने मर गए, भगवान तक जीते हैं, इतना वर्ष जी गए, इतना वर्ष जी गए, जी गएगा। ये पर घर में रहे महाराज, पर शरीर है ये, जिये नहीं है, मर गए, इतने जितनी उम्र जिसको आई है उतना दिन मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है। यही मर जाने मरी जाए, मर रहा है, प्रत्येक क्षण मर रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में स्थिर रहता हो, कोई भी स्थिर नहीं है। काची काया मन अचर थिर काम करण, जो जो नर निरग भरे त्यों त्यों काल हसन काल हसता है। हमारी प्रत्येक क्षण उम्र जा रही है, यहाँ से हरदम रवाने हो रहे हैं, बहम है जी रहे, इतना दिन जी गए, इतना उम्र आ गई, आज हमारा जन्मदिन है, खुशी मनाते, खुशी नहीं मना, रोने का दिन है कि इतना दिन हमारे चले गए, इतना समय हमारा चला गया। ये सच्ची बात है, जीवे तो ये रूप से मरे हैं, रहे कैसे, भगवान समय रहे ही नहीं, वो तो बीत गया, जितनी उम्र वो चली गई, खत्म हो गई, वो हमारी नहीं गई। आज दिन लगी उम्र बीत गई, इतने दिन तो यहाँ के रहने खत्म हो गए, अब बाकी रहना है कितना पता नहीं है, ऐसा पड़ेगा यहाँ रह सकते नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मकान है यहाँ, चिर काल रही रिवाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा पूछे न हो तो भाई मुसाफिर है, मुसाफिर होता है वो स्थायी नहीं होता है, मुसाफिर हुआ है रहेगा, तो ये मुसाफिरी है, ये है नहीं हमारे घर में, मुसाफिरी है, मुसाफिरी में मुसाफिर कितना रहेंगे, इस बार पे यहाँ रहना है अनित्य, तो भगवान के साथ संबंध हमारा है नित्य, सदा का संबंध भगवान के साथ में है, संसार सदा का संबंध नहीं है, संसार ये नहीं है, हम परमात्मा के हैं, संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं, हम वहां के हैं, यहाँ के नहीं है, परमात्मा के यहाँ गए, याद रखो, यहाँ आए हैं काम करते हैं यहाँ, और उसी को प्राप्त करना है, और उसी के प्राप्त हुए बिना मुसाफरी मिटेगी ही नहीं, कितने ही आप वैभव प्राप्त कर ले, कितने ही बड़े बन जाए, पर मुसाफिरी नहीं मिटेगी। मुसाफिरी असली घर पर जाने पर ही मिटेगी, फिर मुसाफिर मिटेगी। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तो धाम पर मुमा, यदि गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, दुआ नहीं वो प्राप्त होकर दोनों आते, जहाँ जाकर के लोग नहीं आते, वो परम धाम है, वो भरा है। तो भगवान का धाम है, वही हमारा धाम है, क्योंकि भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश तो भगवान के धाम में रहे, भगवान धाम रहना भगवान का अंश काम है। दूसरे अंश में गए हैं, है नहीं, दूसरी जगह में है नहीं। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान के धाम में जाना है, भगवान से चलना है, भगवान सदस्य है, सदस्य ही भगवान के हैं, नित्य भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी नित्य नित्य, चेतना अमल सर अमल, मल नहीं है, पाप हमारा नहीं है, अमल है। सर दुख हमारा नहीं है, ये दुख हमारा नहीं है, हमारा सुखराशि सुराज स्वाभाविक, बनावटी नहीं, सुख बनावटी नहीं है, सुख हमारा असली असली सहज सुराज सहज स्वाभाविक। इस बार सुख अच्छा लगता, दुख अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? कि हमारी जाति का नहीं है तू, दुख हमारा संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध नहीं। इस बार बुरा लगता है, सुख अच्छा लगता है, सुख हमारे साथ एकता। भगवान आनंद स्वरूप है, तो भगवान आनंद स्वरूप है तो जीव भी आनंद स्वरूप है। ये दुख कैसे हुआ? दुख तो दूसरी चीजों को अपनी मान लिया उससे दुख हुआ है। जो दूसरी चीज को अपनी मान लेता है वो चोर होता है, डाकू होता है, उसे दंड मिलता है। तो ये चीज नहीं है, ये डाकू है, ये खराब नियत नियत खराब। क्यों कहना मैं लोगों को भाषा में हम बोलते हैं हमारे, अब भीतर मन से हमारे नहीं, रामन के नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये हमारे, ये हमारा नहीं है। इसको अचानक छूटेगा, अचानक छूट जाएगा, पट छूट जाएगा, कौड़ी एक संबंध रहेगा नहीं। तो संबंध दूसरे के साथ कब तक रहेगा बताओ? उधार संबंध कब तक टिकेगा? वो टिकेगा संबंध बिल्कुल छूट जाएगा, बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा कि हमारी कितनी वस्तुएं थी और कितनी रही है, ये याद ही नहीं रहेगा, याद भी स्मरण नहीं रहेगा, एकदम सर्वथा छूट जाएगा। तो भगवान के साथ हमारा संबंध असली है, इसके साथ नकली है। साधन करना था भगवान के होकर साधन करो, बहुत सुनता हो साधन होगा जी, सदा युग है संसार, हम है ही नहीं संसार के, संसार हम नहीं है, संसार में आए हुए हैं, जीव लोग जीव भूत सनातन मन संसार जी ने प्रति स्थान करे, शरीर में वध भाव में होती है, रूप अभाव में होती है, उस नाते उत्साह में होती नहीं समय पी तो इतना सही आती लार गली बिल्ली मल्ली मन मिलन लिए भेजो लाइफ लिए फिरता है तो नहीं अपना है उसका मतलब सत्यम बापी भंजन गुणा तुम मूढ़ा ना तो प्रश्न थे मूड नहीं गए थे प्रश्न ज्ञान चल समझदार प्रश्न थे ज्ञान चल रहा समझते हैं ये सुन तो योगी ने से न प्रश्न थे आत्मा ने अष्टम ये सुन तो एक आत्मा में प्रश्न थे क्या बेचे थे क्या समझे गए चेता ठिकान है वो समझे हम भगवान के हैं भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी आप बोले एव के दो अर्थ हैं, अभी आपने कहा एव के दो अर्थ हैं, एक तो केवल भगवान का अंश है और दूसरा अर्थ क्या बताया? भगवान का अंश है ना, भगवान का अंश, ये तो भगवान के साथ संबंध है, एक संसार संबंध नहीं है। मन संसार इंद्रिया फेंकता है ना, वहाँ का नहीं है। तो मम एव अंश, एक तो मेरा अंश है भगवान का, एक भगवान गाँव के है, भगवान के शहर के हैं, भगवान के गांव के हैं, भगवान के वहाँ रहने वाले हैं, आज भी उनके रहने वाले वहाँ के। ये रहने वाले कहाँ के? यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ रहने वाला नहीं है, कोई रहने वाला बताओ, कोई रहने वाला तो बताओ। अरे महाराज जी आपने बताया कि जीव जो है दो अंश प्रकृति पुरुष दो अंश है, दो जीव कहते हैं, तो अंश जो है समुद्र रूपी अंश है बस। नहीं नहीं प्रकृति का नहीं है ये, मेरा तात्पर्य था मम एव अंश कहने का, केवल भगवान का ही अंश है, जैसे ये शरीर है माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश नहीं है, दोनों का अंश नहीं कहा, दोनों का अंश नहीं है, ये मम एव अंश मम केवल मेरा अंश है, प्रकृति स्थानीय कर सती खेजता है अपना मानता है, ये अपना साथी नहीं है, साथी भगवान का केवल अंश, केवल मम ये अंश केवल मेरा ही अंश। गीता जी में अर्थ भरा है, गीता जी में कई अर्थ भरे हुए मन मावा, कितना अर्थ है गीता जी में, गीता लिखी है परिशिष्ट लिख रहे उदो भाग लिखे परिशिष्ट पढ़िया पढ़ जाओ पढ़ो देखो गति बताओ शुद्ध करो मन में बताओ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 15 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।